Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio Samboides, do 89.4 da FM. Sean vostedes benvidos a este programa que en lingua galega, galegos novais. E vamos con esos enderezos que temos por aquí da radio. Por exemplo, temos o blog que é galegosnovais.blogspot.com e galegos, e expois tamén o correo electrónico galegosnovais@gmail.com, e tamén nos poden pois atopar no Facebook, e tamén temos uns teléfonos que son o 93 661 35 38, 93 661 39 54, que son os dous teléfonos aos cales vostedes se poden dirixir directamente a nos. Así que, amigas e amigos, agardamos que este programa sexa pois de agrado para todos vós. Boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa. E ali nas vías de son temos, como non, hoxe temos unha nova compañeira que se chama Andrea, que dentro de pouquiños días vai nos xa dirixir desde aí, desde os controis a nosotros. E tamén, como non, a Fernando, o noso técnico. O noso técnico, o técnico de sempre. Moi boas tardes a todos. Así que, señoras e señores, vamos a poñer un bocadiño de música e de seguida pois os comentamos con nosos convidados. Allá. Baixamos un pouquiño música e vámonos ir a falar pois con un compañeiro que foi un dos que fundou tamén a radio, que foi presidente de Rosalía de Castro, e cando presentou a Rosalía de Castro, precisamente presentou aquí desde a Radio Samboy. Pois, se mal non lembro. Sí, señora, máis ahora é o noso correspondente. Sí, pero hoxe témolo fora da nave de Suarna. Bueno, pero... Pero tal e sempre... Vamos a dar a benvida logo entón, veña. Que está pola zona do Bierzo, que nos vai falar un pouquiño tamén desa zona, vale, que dicían que era do antigo reino de Galicia, non sei se é verdade ou non. Pero bueno, eu non vivía naquelas datas, eh. Boas tardes, Quique. Moi boas tardes, Quique, compañero. Hola, boas tardes a todos. Estamos escoitando a... Aquí que unón. Ou sí, oínos sí, ou non nos oís. Sí, sí. Que sí, oigo vos perfectamente. Pois pues hai unha cousa que non está ben, non conectamos porque nós a ti sentimos-te moi lonxe. Claro que estás lonxe, pero sentimos-te moi lonxe. Agora, que tal me sentides agora? Síntese ben. Eu sinto perfectamente. Vale, vale. Eu non sei, sentidesme ben agora. Sí, sí, sí, sí. Vale. Vale, pois pues, veña. Aí vamos. Vale. Bueno, pois pues, bueno. Vamos a ver, estuve, aparte de estar ahora no Bierzo, que xa vos comentarei, estuve sí. tamén por houve un homenaxe no Acebo a 80, bueno, foi o 80 aniversario do sí. do afusilamento do Batallón Galicia que, sí. que viñan de retirada de Asturias e foron, uh-huh. foron delatados no alto do Acebo e foron asesinados, non, ali pola falange de Fonsagrada, non? Sí. Entón, pois fixos un acto, bueno, de lembranza, non? Entón, bueno, foi do 1937-2017, pero bueno, este ano tamén, xa cada ano, pois, rememora, senón a data, porque foi bastante traumático, non? Entón, para que estas cousas non tornen outra vez a pasar, non? Sí. Teño algunhas dificultades para poder escoitarte ben. Non sei, algunha cousa pasa. Non, porque... pois eu escoito perfectamente aquí. Sí, pero non. Tú estás escoitando, pero non se vai... Debeuse perder. Sí, Quique. Claro. Bueno. Cortou a chamada. Os nosos técnicos saben... De seguida poñera en marcha. Exactamente. Entón, eu dicía precisamente aquí no Facebook, puxen unha nota indicando que pois o noso correspondente seguro que ten preparadas varias e interesantes novas, e unha delas está relacionada precisamente, ele estaba falando concretamente sí. de algo que sucedeu en tempos que non quixéramos lembrar nunca máis. Pero bueno, que eu estuve no sitio cando sacaron os osos daquela xente que estaban preto, pois estaban en Asturias, pero pretiño á raia galega. Ajá. Quique? Quique de momento, pois... Ainda non chegou. Vale. Pero bueno, o caso é que ali, pois, sacaron, sí, había xente, pois, de moitos sitios, sobre todo a xente que foi de Fonsagrada a mirar como estaban sacando os osos, como isto, porque, claro, apuraron en sacar por culpa de que íbase a reformar a estrada que ven de Asturias hacia Lugo, vale. E entón pensaban que iba a pasar por aí precisamente por donde están os... Unha fosa, digamos. Pues sí, por donde estaba a fosa. Muy bien, muy bien. Pero, de todas formas, pois se sacaron... Y entón, pois... A ver, eso. Quique, que estás, entonces? No, non está Quique, non. Vaya. Bueno, aproveitando que estábamos falando de épocas atrasadas, pois resulta que na Cidade da Cultura, pois o día 5, é dicir, mañán, non? Uh-huh. Pois ábrese a mostra de Castelao Magistral. Sabes que veu de Argentina, trouxeron sí. unha obra... para poder expoñer desde o ano, bueno, obras que fixeron que fixera precisamente Daniel Castelao dentro do ano 1936 a base de exposición Castelao Magistral, a boa obra ao maestre honra, que abrirá mañán precisamente na Cidade da Cultura en Santiago. Bueno, xa temos ao outro lado, xa temos a Quique. Hola, vale. Quique, outra vez. A ver. Sí. Ahora sí que te escoitamos, veña. Pues, a ver, si... Sí. O caso, o mellor non moverse demasiado para poder ter... No, estamos falando de, bueno, do homenaje de Acebo, sí. de Taramundi, o País das Navallas, pasando a Ponte Nova, que visitar os altos fornos da... Bueno, os altos fornos, sí. fornos que hai de fundición. Sí. Fornos de fundición, non? Sí. Non se está nada. Bueno, por las medias, pero quería salientar también un tanto dramático os incendios de toda a zona dos Ancares. Entonces, sí. esto lo que é a rede de Natura, sí. tanto dos Ancares como do Cobrel, xa coi tinte dramático, non? Porque houve asunto É unha lástima, é unha mágoa que non te escoitamos ben. Sí, a veces o entrete cortado e non sei... É unha... que aquí hai a mínima cobertura. Entonces, pois... Estamos dixer que onde estou... O sea, a ver, uns 860 hectáreas é o que ven oficialmente, pero ardeon bastante máis, non? Sí, sí, sí, sí. Bueno, como digo, pues, bueno, para pensar un pouco... Vaya, por Dios, pues no podemos por, mantener con ese... Esto aquí, pero estamos por las malas. Quique, no podemos mantener esta conversa porque soy muy, muy mal entrecortado. O mellor de cuatro palabras escuítanse una media. Vaya. En fin. Pues es que hay mala cobertura. Es sí. Una cobertura. Bueno. En fin, dejámoslo para... Porque me queda outra, non? Sí, tú fai a túa... Tú preparas a túa crónica e está. Que non hai ningún bueno, problema. Pues, prepararemos para o próximo programa que falemos, o ven para Xulio, o ven para Prese, pois... É que é unha mágoa, porque resulta que seguro que tes cousas moi interesantes que non hai que contarnos, pero... Sí, pero se si se corta non... Iso é bastante mal. Non están. Vale. Pois moi ben, pois unha aperta Quique, para todos. Igualmente, Quique. Moitas grazas. Hasta logo. De noche con la luna y aunque nevara, de noche con la luna y aunque nevara. Y eres amigo mío de los que quiero, eres amigo mío de los que quiero. Cásate con mi amante si yo me muero, cásate con mi amante si yo me muero. Rondadora, rondadora de mi corazón, no voy solo, no voy solo, no voy solo, no, no voy solo, no voy solo, que voy con mi amor. Y el pandero está roto, le sale el aire. El pandero está roto, le sale el aire. Déjame tu pañuelo para taparle. Déjame tu pañuelo para taparle. Cuando la zorra viene llena de arena, cuando la zorra viene llena de arena, señal que anda. Rondadora, rondadora de mi corazón, no voy solo, no voy solo. Bueno, vamos a comentar algo que nos dice a Cultura Galega, ¿verdad, Xulio? Sí, hombre, hay que informar a todos los oyentes que todos los que vengan a Galicia que desexen pues esmergullar un pouquiño, non, en castelao. Sí, sí. Bueno, aparte de que mañán estábamos dicindo aí un momentiño que mañán ábrese a mostra de Castelao Maxistral, que se titula así, que pois esta obra, a boa obra do mestre, honra precisamente o propio mestre, pois resulta que é unha obra que está un mostra está dirixida polo comisariada, eso de falar en sí. Bueno, é un tal don Miguel Anxo Seixas, que conta co cadro da derradeira lección do mestre, que se poderá ver por primeira vez no noso país logo de ser trasladado dende Xertina, precisamente veu a semana pasada, non? Sí, porque este cadro estaba en Argentina, non? Exactamente. Para além de repasar as condicións do ensino na época e desalientar o labor do colectivo docente, a exposición compila nada menos que os 40 debuxos de Castelao sobre a cuestión do ensino. O Museo Centro Gallás acolle este proxecto que se poderá ver ata o día 3 de marzo do ano 2019. É que conta con visitas comentadas, máis ben orientadas a escolares, pero tamén os que non sexan escolares poden vela directamente. Hai unha que desexe comprobar como vai, pois verán que é interesantísimo ver esta obra de Castelao que en la que en el mesmo se autodibuxa, e vense a dous rapaces, el está tumbado como fusilado, non? Sí. No chao. Dous rapaces están mirando como bueno, o que lle pasou ao mestre, sí, ¿no? Que morreu o mestre despois de ensinalos e non ter ocasión de poder falarlle que sí, pasaba porque, en aquel momento. Todo eso rodealo unha historia. Rodealo toda unha historia do ensino, non? Sí. Porque ao mellor moitos mestres, como ti ben coñeces, e coñecemos moitos, pois despois que moitos mestres pois non podían ser mestres por non seren aditos o réxime, se non eran fusilados. Este cadro de 2 metros de alto, pintado por Alfonso de Rodríguez Castelao no ano 1945, pois é un reflexo, un espello da barbarie franquista en Galicia, pintado polo político e artista de Rianxo, que vía por primeira vez a luz en Galicia, despois de que lle mandaran, sabes, aqueles caprichos da historia, non? Que él mandou. Bueno, pois paga a pena, cuando menos, ver reflexado, porque non solamente foi Picasso o único que fixo aquela obra grandiosa falando en contra de sí. Bueno, do que pasou na nosa contando a realidade do que pasara. Sí. A faciana do profesor masacrado non é anónima, é de Alexandre Bóveda concretamente, non? A cara de que do mestre, a cara de Alexandre Bóveda. E os docentes, e os rapaces, pois son dúas persoas, un máis ou menos grandiño e outro máis cativo, non? Sí. Están ao carón de dúas árbores sen follas nin nada, non? Sí, dos árbores espidos, non? Exactamente, que demostran a solitude e a soledade, non? Bueno, pois recomendamos ya. Non dicen si esta obra vai quedar en algún museo en Galicia ou... No. Está prestado ao Museo do Centro de Gallas, ao Museo de Gallas, do Gallas, na Cidade da Cultura, que, por certo, parece ser que vai tendo últimamente un poquillo máis de vida, non? Fanse algúns vanse facendo certas cousas, non? Sí, concertos, concertos e todo eso. E esperemos que esta obra pois tamén pois podía estar ali. Bueno, a ver que é o que son capaces de a nosa cultura galega, os que levan todo eso, a ver si por unha vez pois os poñen nun sitios para que o pobo poida ir a velo e poida pois dar a súa facer as súas as súas revisións, os seus pensares. Sí. O centro Galego de Arte Contemporáneo botou a vista atrás. Xa leva 25 anos celebrando nunha mesa redonda con 4 das 6 cabezas que dirixiron este referente da cultura do país. Uh-huh. Repasaba o pasado mércores as evolucións e perspectivas de futuro deste espazo. Antón Pulido, Miguel Fernández Cid, Miguel Bonhafe e Santiago Olmo, ademais dun texto de Manuel Oliveira, por reflexionar en público sobre os problemas e as preocupacións de cada un dos seus mandatos. O paradoxo dun centro de exposicións que conta cunha importante colección propia foi un dos eixes nos que se detiveron de xeito particular. Segundo apuntou, algún deles tiñan datos completamente extraordinarios, falaban non somente do Camiño da Arañeira, sino do peso dos artistas que pasaron por ali, e as líneas e o fondo do arco. Uh-huh. Sabes, a exposición de pintura máis importante que temos en Galicia, non? Uh-huh. E a administración, pois, di que, bueno, aporta o que pode e o que... Non, os orzamentos sí. sempre están son cativos para sí. moito do que precisa precisamente pois unha grande obra destas. Un lugar como é o centro contemporáneo de arte en Santiago de Compostela, non? Uh-huh. Bueno, pois en vindeiras ocasións seguiremos falando e seguiremos comentando diferentes aspectos da evolución que tivo ao longo destes 25 anos de damando os seus directores. Exactamente. Bueno, pois continuamos con un bocadiño de música e intentaremos conectar novamente con Galicia, non? Exactamente. Vale, pois pues un poquinho de música, Fernando. Bailador, bailador. Che ten unha cariña, parece unha malena, bailador, baila con ela, bailador, baila con ela. Tengo una cariña, parece una malena. Bailador, baila con ella. Bailador, baila con ella. Entrando no baile, fuches entrando de prisa. Antes que do baile saias, has de quitar la camisa. Antes que do baile saias, has de quitar la camisa.